na serwis Trójki. Rząd chce podnieść minimalne wynagrodzenie o 80 zł. Podczas policyjnej interwencji w Warszawie padły strzały. W czasie mszy w Zakopanem biskupi odnowili akt poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Rząd chce, by minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniosło 2080 zł, a minimalna stawka godzinowa 13,50 zł. To mniej niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Związki Zawodowe, a więcej niż chcieliby dać pracodawcy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 80 zł nie powinien według rządu negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Innego zdania są pracodawcy, którzy proponują podwyżkę wynoszącą 50 zł. Jak zaznaczył Zbigniew Żurek z Business Center Club, płaca minimalna nie może rosnąć szybciej niż wydajność pracy. Płaca minimalna jest sztucznie zawyżoną ceną za pracę. Dotyczy ona prawie zawsze ludzi słabszych, ludzi gorzej wykształconych, mniej wydajnych. Innego zdania są związki zawodowe Jangus, OPZZ. Domagamy się, by płaca minimalna wzrosła do 50% średniej krajowej. OPZZ i Forum Związków Zawodowych domagają się 220-złotowej podwyżki. Solidarność chce, by było to 160 zł. Rada Ministrów ma przekazać swoją propozycję partnerom społecznym do 15 czerwca. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Podczas policyjnej interwencji na ulicy Wołoskiej w Warszawie padły strzały. Funkcjonariusze zareagowali po tym, jak w pobliżu patrolu dokonano rozboju, mówi rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Napadnięto na jednego z przechodniów. Sprawcy, trzech mężczyzn, zaatakowali go, zabrali mu plecak, a następnie uciekli do czekającego obok samochodu. To zdarzenie zauważyli policjanci patrolujący ten rejon, dzielnicowi, którzy natychmiast podjęli pościg. W międzyczasie zostały oddane dwa strzały ostrzegawcze. Nikt nie ucierpiał, natomiast kierowca samochodu na ulicy Puławskiej stracił nad nim panowanie, uderzył w inne auta. Wówczas sprawcy porzucili swój pojazd, zaczęli uciekać pieszo. Dwóch sprawców rozboju zatrzymano, dwóch pozostałych jest poszukiwanych. Plecak przechodnia odzyskano. Około 3000 gospodarstw domowych w Wielkopolsce pozbawionych zostało prądu. Powodem są przechodzące nad regionem burze. Problemy z dostępem do energii elektrycznej mają odbiorcy w okolicach Szamotu, w Śmiłowie i Gaju Małym, a także w Śremie i w Książu Wielkopolskim. W związku z burzami, które jeszcze przechodzą nad regionem łódzkim, Straż Pożarna interweniowała do tej pory 80 razy. Najbardziej ucierpiała południowo-wschodnia część regionu. W powiecie piotrkowskim burza dała się we znaki w gminie Ręczno. W Zbyłowicach strażacy wypompowują wodę z kilku zalanych posesji. Poza tym w Bąkowej Górze silny wiatr zerwał dach z jednego z budynków. Z kolei w powiecie bełchatowskim w Stanisławowie II spłonął dach na budynku gospodarczym. Pożar był spowodowany uderzeniem pioruna. Tamtejsi strażacy przyjęli też interwencję w sprawie trzech powalonych drzew w Bujnach Szlacheckich, w Dąbrowie i w Magdalenowie. Sporo pracy wciąż mają strażacy z Radomska. Po burzy, która przeszła nad miastem, przyjęli w sumie około 25 interwencji. Większość dotyczyła zalanych budynków tak zwanym radomszczańskim Trójkącie Bermudzkim. Chodzi o ulice najniżej położone w mieście, Niską, Dolną i Krasickiego. Z kolei w Faliszewie w gminie Przedbórz w powiecie radomszczańskim grad podziurawił dach jednego z budynków. Kilka posesji zostało zalanych. Monika Gosławska, Radio Łódź. W czasie mszy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Zakopiańskich Krzeptówkach biskupi odnowili akty poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt odczytał celebrujący liturgię arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Głównym przesłaniem aktu jest troska o małżeństwo i rodziny, a także o prawa do życia każdego człowieka i godność kobiet. W dokumencie przypomniano, że Maryja podczas objawień fatimskich prosiła o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Akt odpowiada na te wezwania. Pragniemy z Bożą pomocą na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy stanowić jeden, nawracający się nieustannie lud Boży, którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym domem Bożym i bramą nieba. W liturgii odprawionej w związku z setną rocznicą objawień fatimskich uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką i premier Beata Szydło. I na koniec ważna informacja dla naszych słuchaczy w rejonie Warszawy. Z powodu prac konserwacyjnych będą problemy z odbiorem Trójki w Warszawie jutro od godziny 10 do 17. Dotyczy to nadajnika na Pałacu Kultury. Odbiór programu trzeciego będzie możliwy na częstotliwościach emitowanych ze stacji w Raszynie. To był serwis Trójki. Jutro burze i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie też chłodniej, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie i 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. El Muzyki, Jerzy Kordowicz. 22:08. Dobry wieczór. Być może ci z Państwa regularnie słuchający programu trzeciego we wtorki o tej porze, w tym właśnie oryginalnym nagraniu, rozpoznali naszą ubiegłotygodniową premierę. Milenijny sen Przemysława Rudzia. Obszerna kompozycja otwiera nowy dwupłytowy album Tria, nazwany 3C, Trójmiasto. Autorzy Krzysztof Duda, Robert Kanan i Rudź. Ich poprzednie wspólne dzieło to Hołd z 2014 roku, złożony Niemenowi. Mamy w tym miesiącu więc powtórną okazję zaproponować Państwu w studiu El Muzyki premierowe odtworzenia utworów Tria. Przemysław Rudź przychołubił artystycznie Gdańsk dwoma utworami, Milenijny sen i Przestrogi pani historii. A Robert Kanan w cyklu Miasto podjął tematy związane z przemianami w Sopocie i włączył do tych nagrań swojej realizacji muzyki teatralnej. A w tle i za chwilę na pierwszym planie właśnie w wykonaniu Roberta Kanana nostalgicznie pogodny obrazek z Sopotu dziś. Thank you. miasto Sopot dziś. A za chwilę nasze bałtyckie trio w zdecydowanie bardziej rozbudowanym wymiarze. Nie tylko dlatego, że do Dudy, Kanana i Rudzia dołączy trębacz Piotr Nadolski. Ponad 25 minut trwać będzie w trójkowym studiu retransmisja jednego z najciekawszych, a zarazem najbardziej aktualnych dokonań rodzimej L-sceny. Jak dopowiedzieli wykonawcy, których twórcza współpraca w utworze Trójmiasto osiąga apogeum, stojąc na brzegu morza, zwyczajowo spogląda się na oddalające statki. Ale proszę zauważyć, że w sumie L-rock progresywny Rudzia, analogowe brzmienia i tradycyjne organowe struktury Dudy oraz zamyślenia Kanana sugestywnie, wręcz niepowtarzalnie złożyły się na wielowątkową opowieść spajającą trzy nadbałtyckie metropolie, nazwane po prostu Trójmiasto. Zapewniam, że warto być z trójką, dołączając do grona sympatyków odkrywanej dziś L-muzyki. Yeah. Przed tygodniem Krzysztofa Dudy Psalm dla mojego miasta i Intro Box Roberta Kanana Miasto wczoraj, Miasto jutro i Przemysława Rudzia Milenijny sen. A dziś w wyborze z tego samego nowego albumu Trzyce Miasto dziś, Kanana i przed chwilą całego tryja epickie Trójmiasto. Kontynuując, proponuję następne L-nastroje, które na pewno nie dadzą Państwu wytchnienia, podtrzymując emocjonalne napięcie wywołane przez polskich mocarzy syntezatorów. W części zagranicznej dla uczczenia małego jubileuszu w 50. audycji liczę od czerwca ubiegłego roku, od chwili wznowienia w Trójce studia, pojawia się tajemniczy Redshift, powołany do życia w 96 roku w Wielkiej Brytanii przez Marka Shriva. Czarny ambient, nowy industrial, a przede wszystkim kosmiczne odniesienia, brzmieniowo sugestywny wgląd w międzygwiezdne przestrzenie. Obrazy galaktyk powierzonych wyobraźni słuchaczy. W trakcie projekcji Redshift skutecznie zwalnia bądź przyspiesza tętno albo wręcz zatrzymuje oddech całemu audytorium. Tak się dzieje na nieprzedstawianej dotąd w Trójce płycie Oblivion. Oblivion, zapomnienie, otchłań, czeluść. trio Redshift, James Goddard oraz Julian i Mark Sharif. Kończy się utwór Leave the Light On. Włączamy następną iluminację w muzycznej kosmicznej wyprawie. Kompozycja Flow, może tylko przepływ albo wręcz przepływ prądu. A przy okazji Redshift, przesunięcie ku czerwieni, efekt Dopplera w skali wszechświata. Linie widmowe promieniowania elektromagnetycznego docierające z gwiazd lub galaktyk są przesunięte w stronę większych długości fali. Może bardziej przystępnie zamiana barwy żółtej na zielony kolor, aby zaobserwować ją w takim stopniu, obiekt oczywiście kosmiczny musiałby poruszać się z prędkością około 5200 km na sekundę. Gościnnie przez 12 minut z Redshift Iron Body przy elektronicznym fortepianie i syntezatorach. A sam utwór Flow to groza potęgi wszechświata, a słuchacze pozostają oczarowani kolorami przywołanych mgławic. Flow, Prąd, trio Redshift, James Goddard, Julian i Mark Schrieff oraz gościnnie Iron Body. Jak brytyjska grupa ujarzmiała nieskończone przestrzenie rozszerzającego się kosmosu, w 2004 roku będą Państwo mogli wyczulonymi zmysłami prześledzić także za tydzień wtorkowe studio artystycznie rozpostartu dźwiękową kopułą trójkowego planetarium. Zaprasza odkrywców niezwykłości L-muzyki.